tuntab lehk, ning tul on heil, lükkevad rõõgimäel. Lagunen trepp, valendav pleik, kudruk on süüis käes. Lahma, kurvus nuk, sinna kus tee varjutab uduloon, jääb liia marm. Revolutsioon on Läti ning liivima pealin see. Prostitutsioon ja pätid ning siiski on pealin see. Lahkuma purgus nut sinna kus tee varjutab uduloon, jääb liia marm. Kulemend krop, okkupatsioon, püdini on sees. Kortveine kohd, kohvikus joon, sillerga klaas on ees. Lahkuma, kurgus nut, sinna kus tee varjutab uduloon, jääb liia marm. Tee varjutab uduloon, jääb liia maa.